أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اے ایمان والو، جب بھیڑو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد پاؤ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں نہ جھگڑو، بس نا مرد ہو جاؤ گے اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا، اور صبر کرو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، جب تم کو کفار کی کسی جماعت سے جہاد میں مقابلے کا اتفاق ہوا کرے تو ان آداب کا لحاظ رکھو. ایک یہ کہ ثابت قدم رہو، بھاگو مت، اور دوسرے یہ کہ اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، کہ ذکر سے قلب میں قوت ہوتی ہے. امید ہے کہ تم مقابلے میں کامیاب ہو، کیونکہ ثبات قدم اور ثبات قلب جب جمع ہو تو کامیابی غالب ہے. اور تیسرے یہ کہ تمام امور متعلقہ حرب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو، کہ کوئی کاروائی خلاف شرع نہ ہو. اور چوتھے یہ کہ اپنے امام سے اور باہم بھی نزاع مت کرو، ورنہ باہمی نا اتفاقی سے کم ہمت ہو جاؤ گے، کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی، ایک کو دوسرے پر وثوق نہ ہوگا، اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا خیزی سے مراد بد رو بھی ہے، کیونکہ دوسروں کو اس نا اتفاقی کی اطلاع ہونے سے یہ امر لازمی ہے. اور پانچویں یہ کہ اگر کوئی امر ناگواری کا پیش آئے تو اس پر صبر کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ساتھ ہیں، اور معیت الہی موجب نصرت ہے. اور چھٹے یہ کہ نیت خالص رکھو، تفاخر اور نمائش میں ان کافر لوگوں کے مشابہ مت ہونا، کہ جو اسی واقعے بدر میں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان و سامان دکھلاتے ہوئے نکلے، اور اس فخر و ریا کے ساتھ یہ بھی نیت تھی کہ لوگوں کو اللہ کے رستے یعنی دین سے روکتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو زک دینے چلے تھے، جس کا اثر عام طبائے پر بھی دین سے بعد ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پوری سزا دے گا، چنانچہ وہ ان کے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے. معارف و مسائل: جنگ و جہاد میں کامیابی کے لیے قرآنی ہدایات. پہلی دو آیتوں میں حق تعالی نے مسلمانوں کو میدان جنگ اور مقابلہ دشمن کے لیے خاص ہدایت نامہ دیا ہے، جو ان کے لیے دنیا میں کامیابی اور فتح مندی کا اور آخرت کی نجات و فلاح کا نسخہ اکسیر ہے، اور قرون اولا کی تمام جنگوں میں مسلمانوں کی فوق العادت کامیابیوں اور فتوحات کا راز اسی میں مضمر ہے. اور وہ چند چیزیں ہیں. اول ثبات یعنی ثابت رہنا اور جمنا، جس میں ثبات قلب اور ثبات قدم دونوں داخل ہیں، کیونکہ جب تک کسی شخص کا دل مضبوط اور ثابت نہ ہو اس کا قدم اور اعضاء ثابت نہیں رہ سکتے، اور یہ چیز ایسی ہے جس کو ہر مومن و کافر جانتا اور سمجھتا ہے. اور دنیا کی ہر قوم اپنی جنگوں میں اس کا اہتمام کرتی ہے، کیونکہ اہل تجربہ سے مخفی نہیں کہ میدان جنگ کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کامیاب ہتھیار ثبات قلب و قدم ہی ہے. دوسرے سارے ہتھیار اس کے بغیر بیکار ہیں. دوسرے ذکر اللہ، یہ وہ مخصوص اور معنوی ہتھیار ہے جس سے مومن کے سوا عام دنیا غافل ہے. پوری دنیا جنگ کے لیے بہترین اسلحہ اور نئے سے نیا سامان مہیا کرنے اور فوج کے ثابت قدم رکھنے کی تو پوری تدبیریں کرتی ہے، مگر مسلمانوں کے اس روحانی اور معنوی ہتھیار سے بے خبر اور نا آشنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر میدان میں جہاں مسلمانوں کا مقابلہ ان ہدایات کے مطابق کسی قوم سے ہوا، مخالف کی پوری طاقت اور اسلحہ اور سامان کو بیکار کر دیا. ذکر اللہ کی اپنی ذاتی اور معنوی برکات تو اپنی جگہ ہیں ہی، یہ بھی حقیقت ہے کہ ثبات قدم کا اس سے بہتر کوئی نسخہ بھی نہیں. اللہ کی یاد اور اس پر اعتماد وہ بجلی کی طاقت ہے جو ایک انسان ضعیف کو پہاڑوں سے ٹکرا جانے پر آمادہ کر دیتی ہے، اور کیسی ہی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ کی یاد سب کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اور انسان کے قلب کو مضبوط اور قدم کو ثابت رکھتی ہے. یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھیے کہ جنگ و قتال کا وقت عادتاً ایسا وقت ہوتا ہے کہ میدان کے اس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، اب اپنی فکر پڑی ہوتی ہے. اسی لیے جاہلیت عرب کے شعرا میدان جنگ میں بھی اپنے محبوب کو یاد کرنے پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ بڑی قوت قلب اور محبت کی پختگی کی دلیل ہے. ایک جاہلی شاعر نے کہا ہے، میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جبکہ نیزے ہمارے درمیان لچک رہے تھے. عربی کا شعر ہے جس کا یعنی، میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جبکہ نیزے ہمارے درمیان لچک رہے تھے. قرآن کریم نے اس پرخطر موقع میں مسلمانوں کو ذکر اللہ کی تلقین فرمائی، اور وہ بھی کثیرا کی تاکید کے ساتھ. یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پورے قرآن میں ذکر اللہ کے سوا کسی عبادت کو کثرت سے کرنے کا حکم نہیں. صلاتن کثیرا، صیامن کثیرا کہیں مذکور نہیں. سبب یہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی آسان عبادت ہے کہ اس میں نہ کوئی بڑا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ محنت، نہ کسی دوسرے کام میں اس سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ذکر اللہ کے لیے کوئی شرط اور پابندی، وضو، طہارت، لباس اور قبلہ وغیرہ کی بھی نہیں لگائی. ہر شخص ہر حال میں باوضو، بے وضو، کھڑے، بیٹھے، لیٹے کر سکتا ہے، اور اس پر اگر امام جذری کی اس تحقیق کا اضافہ کر لیا جائے جو انہوں نے حسن حسین میں لکھی ہے کہ ذکر اللہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے ہی کو نہیں کہتے، بلکہ ہر جائز کام کو اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے، وہ بھی ذکر اللہ ہے. تو اس تحقیق پر ذکر اللہ کا مفہوم اس قدر عام اور آسان ہو جاتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی انسان کو ذاکر کہہ سکتے ہیں. جیسے روایات میں ہے، نوم العالم عبادہ، یعنی عالم کی نیند بھی عبادت میں داخل ہے، کیونکہ عالم جو اپنے علم کے مقتدا پر عمل کرتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا سونا اور جاگنا سب اللہ تعالی کی اطاعت ہی کے دائرے میں ہو. میدان جنگ میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اگرچہ بظاہر مجاہدین کے لیے ایک کام کا اضافہ نظر آتا ہے جو عادتا مشقت و محنت کو چاہتا ہے، لیکن ذکر اللہ کی عجیب خصوصیت ہے کہ وہ محنت نہیں لیتا بلکہ ایک فرحت و قوت اور لذت بخشتا ہے اور انسان کے کام میں اور معین و مددگار بنتا ہے. یوں بھی محنت و مشقت کے کام کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کلمہ یا گیت گنگنایا کرتے ہیں، قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس کا نعم البدل دے دیا جو ہزاروں فوائد اور حکمتوں پر مبنی ہے. اسی لیے آخر آیت میں فرمایا لعلکم تفلحون، یعنی اگر تم نے سبات اور ذکر اللہ کے دو گر یاد کر لیے اور ان کو میدان جنگ میں استعمال کیا تو فلاح و کامیابی تمہاری ہے. میدان جنگ کا ذکر ایک تو وہ ہے جو عام طور پر نعرہ تکبیر کے انداز میں کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر نظر اور اعتماد و توکل اور دل سے اس کی یاد، لفظ ذکر اللہ ان سب کو شامل ہے. 40ویں آیت میں ایک تیسری چیز کی تلقین اور کی گئی، وہ ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. معصیت اور نافرمانی تو اللہ کی ناراضی اور ہر فضل سے محرومی کے اسباب ہوتے ہیں. اس طرح میدان جنگ کے لیے قرآنی ہدایت نامہ کی 3 دفعات ہو گئیں، سبات، ذکر اللہ، اطاعت. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اس میں مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے ان سے بچنے کی ہدایت ہے، اور وہ مضر پہلو جو جنگ کی کامیابی میں معنی ہوتا ہے باہمی نزاع و اختلاف ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، یعنی آپس میں نزاع اور کشاکش نہ کرو ورنہ تم میں بزدلی پھیل جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس میں باہمی نزاع کے 2 نتیجے بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے، دوسرے یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے. باہمی کشاکش اور نزاع سے دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جانا تو بدے ہی امر ہے، لیکن خود اپنی قوت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اس میں کمزوری اور بزدلی آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد اور اعتماد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ایک آدمی اپنے اندر بقدر اپنی جماعت کی قوت محسوس کرتا ہے، اور جب باہمی اتحاد و اعتماد نہ رہا تو اس کی اکیلی قوت رہ گئی، وہ ظاہر ہے جنگ و قتال کے میدان میں کوئی چیز نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَصْبِرُوا، یعنی صبر کو لازم پکڑو. سیاق کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتلایا گیا ہے، اور بیان اس کا یہ ہے کہ کوئی جماعت کتنی ہی متحد الخیال اور متحد المقصد ہو مگر افراد یا انسانی کی طبعی خصوصیات ضرور مختلف ہوا کرتی ہیں، نیز کسی مقصد کے لیے سعی و کوشش میں اہل عقل و تجربہ کی رائےوں کا اختلاف بھی ناگزیر ہے. اس لیے دوسروں کے ساتھ چلنے اور ان کو ساتھ رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے اور نظر انداز کرنے کا عادی ہو، اور اپنی رائے پر اتنا جماؤ اور اصرار نہ ہو کہ اس کو قبول نہ کیا جائے تو لڑ بیٹھے. اسی صفت کا دوسرا نام صبر ہے. آج کل یہ تو ہر شخص جانتا اور کہتا ہے کہ آپس کا نزاع بہت بری چیز ہے، مگر اس سے بچنے کا جو گر ہے کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے کا خوگر بنے، اپنی بات منوانے اور چلانے کی فکر میں نہ پڑے، یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. اسی لیے اتحاد و اتفاق کے سارے واز و پند بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں. آدمی کو دوسرے سے اپنی بات منوانے پر تو قدرت نہیں ہوتی، مگر خود دوسرے کی بات مان لینا اور اگر اس کی عقل و دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو نہ مانے تو کم از کم نزاع سے بچنے کے لیے سکوت کر لینا تو بہرحال اختیار میں ہے. اس لیے قرآن کریم نے نزاع سے بچنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی ہر فرد جماعت کو کر دی، تاکہ نزاع سے بچنا عملی دنیا میں آسان ہو جائے. یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ لا تنازعوا فرمایا ہے، یعنی باہمی کشاکش کو روکا ہے، رائے کے اختلاف یا اس کے اظہار سے منع نہیں کیا. اختلاف رائے جو دیانت اور اخلاص کے ساتھ ہو وہ کبھی نزاع کی صورت اختیار نہیں کرتا. نزاع وجدال وہی ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کے ساتھ اپنی بات منوانے اور دوسرے کی بات نہ ماننے کا جذبہ کام کر رہا ہو، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو قرآن کریم نے وصبیرو کے لفظ سے ختم کیا ہے، اور آخر میں صبر کرنے کا ایک عظیم الشان فائدہ بتلا کر صبر کی تلخی کو دور فرما دیا، ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالی ہر وقت ہر حال میں ان کا رفیق ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دونوں جہاں کی ساری دولتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں انہی ہدایات کو مستحضر کرانے کے لیے عین میدان جنگ میں یہ خطبہ دیا، اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالی سے عافیت مانگو، اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر و ثبات کو لازم پکڑو، اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ 47 آیت میں ایک اور مضر پہلو پر تنبیہ اور اس سے پرہیز کی ہدایت دی گئی ہے، وہ ہے اپنی قوت و کثرت پر ناز یا کام میں اخلاص کے بجائے اپنی کوئی اور غرض مضمر ہونا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو پسپا اور زیر کر دیا کرتی ہیں۔ اس آیت میں اشارہ قریش مکہ کے حالات کی طرف بھی ہے جو اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے بھاری تعداد اور سامان لے کر اپنی قوت و کثرت پر اتراتے ہوئے نکلے تھے، اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہو گیا اس وقت بھی اس لیے واپس نہیں ہوئے کہ اپنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ مستند روایات میں ہے کہ جب ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی زد سے بچ نکلے تو ابو جہل کے پاس قاصد بھیجا کہ اب تمہارے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، واپس آ جاؤ، اور بھی بہت سے قریش سرداروں کی یہی رائے تھی، مگر ابو جہل اپنے کبر و غرور اور شہرت پرستی کے جذبے میں قسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز مقام بدر پر پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ منا لیں، جس کے نتیجے میں وہ اور اس کے بڑے بڑے ساتھی وہ سب وہیں ڈھیر ہوئے اور ایک گڑھے میں ڈالے گئے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے طریقے کار سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن فتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو اور بولا کہ کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں. پھر جب سامنے ہوئیں دونوں فوجیں تو وہ الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کا عذاب سخت ہے. جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر, اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے حکمت والا. خلاصہ تفصیل. اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجئے جبکہ شیطان نے ان کفار کو بذریعہ وسوسہ ان کے اعمال کفریہ عداوت و مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشنما کر کے دکھلائے کہ انہوں نے ان باتوں کو اچھا سمجھا اور وسوسے سے بڑھ کر یہ کیا کہ بالمشافہ ان سے کہا کہ تم کو وہ قوت و شوکت ہے کہ تمہارے مخالف لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں, اور میں تمہارا حامی ہوں, نہ بیرونی دشمنوں سے ڈرو نہ اندرون اور نہ اندرونی دشمنوں سے اندیشہ کرو. پھر جب دونوں جماعتیں کفار و مسلمین کی ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئیں اور اس نے ملائکہ کا نزول دیکھا تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں, میں حامی وامی کچھ نہیں بنتا کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی, مراد فرشتے ہیں. میں تو خدا سے ڈرتا ہوں, کبھی کسی فرشتے سے دنیا ہی میں میری خبر لوا دے, اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین مدینہ والوں میں سے اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی مکہ والوں میں سے مسلمانوں کا بے سر و سامانی کے ساتھ مقابلہ کفار میں آ جانا دیکھ کر یوں کہتے تھے کہ ان مسلمان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے کہ اپنے دین کے حق ہونے کے بھروسے ایسے خطرے میں آ پڑے. اللہ جواب دیتے ہیں, اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھ کرتا ہے تو وہ اکثر غالب ہی آتا ہے, کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالی زبردست ہیں, اس لیے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو غالب کر دیتے ہیں. اور احیانا ایسا شخص مغلوب ہو جائے تو اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں. غرض ظاہری سامان و بے سامانی پر مدار نہیں, قادر کوئی اور ہی ہے. معارف و مسائل. سورہ انفال میں شروع سے غزوہ بدر میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کا اور ان سے حاصل ہونے والی نصائح اور عبرتوں کا اور متعلقہ احکام کا بیان چل رہا ہے. اسی میں ایک واقعہ قریش مکہ کو شیطان کی فریب دے کر مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارنے اور پھر عین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانے کا ہے جو آیات مذکورہ کے شروع میں مذکور ہے. شیطان کا یہ فریب قریش کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی صورت سے تھا یا انسانی شکل میں آ کر روبرو گفتگو سے, اس میں دونوں احتمال ہیں, مگر الفاظ قرآن سے زیادہ تر تائید دوسری ہی صورت کی ہوتی ہے کہ بشکل انسانی سامنے آ کر فریب دیا. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب قریش مکہ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے نکلا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ اس کا سوار تھا کہ ہمارے قریب میں قبیلہ بنو بکر بھی ہمارا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے پر جائیں اور یہ دشمن قبیلہ موقع پا کر ہمارے گھروں اور عورتوں بچوں پر چھاپا مار دے. امیر قافلہ ابو سفیان کی گھبرائی ہوئی فریاد پر تیار ہو کر نکل تو کھڑے ہوئے, مگر یہ خطرہ ان کے لیے زنجیر پا بنا ہوا تھا کہ اچانک شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں اس طرح سامنے آیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا اور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے. سراقہ بن مالک اس علاقے اور قبیلے کا بڑا سردار تھا جن سے حملے کا خطرہ تھا. اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دو طرح سے فریب میں مبتلا کیا. اول یہ کہ لا غالب لکم اليوم من الناس, اول یہ کہ لا غالب لکم اليوم من الناس, یعنی آج تمام لوگوں میں تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل فریب کی قوت کا بھی اندازہ ہے اور تمہاری قوت و کثرت کو بھی دیکھ رہا ہوں, اس لیے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو, تمہیں تم ہی غالب رہو گے, کوئی تمہارے مقابلے پر غالب آنے والا نہیں. دوسرے یہ کہ انی جار لکم, یعنی تمہیں جو بنی بکر وغیرہ سے خطرہ لگا ہوا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے, اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہوگا, میں تمہارا حامی ہوں. قریش مکہ سراقہ بن مالک اور اس کی بڑی شخصیت اور اثر و رسوخ سے پہلے سے واقف تھے, اس کی بات سن کر ان کے دل جم گئے اور قبیلہ بنی بکر کے خطرے سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو گئے. اس دو گونا فریب سے شیطان نے ان لوگوں کو اپنے مقتل کی طرف ہانک دیا. فَلَمَّا تَغَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی دونوں جماعتیں مقام بدر میں آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان پچھلے پاؤں لوٹ گیا. غزوہ بدر میں چونکہ مشرکین مکہ کی پیٹھ پر ایک شیطانی لشکر بھی آ گیا تھا, اس لیے اللہ تعالی نے ان کے مقابلے میں فرشتوں کا لشکر جبرائیل و میکائیل کی قیادت میں بھیج دیا. امام ابن جریر وغیرہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ شیطان نے جو اس وقت بشکل انسانی سراقہ بن مالک کی صورت میں اپنے شیطانی لشکر کی قیادت کر رہا تھا, جب جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر دیکھا تو گھبرا اٹھا. اس وقت اس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا, فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھوڑا کر بھاگنا چاہا. حارث نے ٹوکا کہ یہ کیا کرتے ہو, تو اس کے سینے پر مار کر حارث کو گرا دیا اور اپنے شیطانی لشکر کو لے کر بھاگ پڑا. حارث نے اس کو سراقہ سمجھتے ہوئے کہا کہ اے عرب کے سردار سراقہ, تو نے یہ تو یہ کہا تھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں اور عین میدان جنگ میں یہ حرکت کر رہے ہو. تو شیطان نے بشکل سراقہ جواب دیا, انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ, یعنی میں تمہارے معاہدے سے بری ہوتا ہوں کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی. مراد فرشتوں کا لشکر تھا, اور یہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے تمہارا ساتھ چھوڑتا. شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھا تو ان کی قوت سے وہ واقف تھا, سمجھ گیا کہ اب اپنی خیر نہیں. اور یہ جو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, امام تفسیر قتادہ نے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا, اگر وہ خدا سے ڈرا کرتا تو نافرمانی کیوں کرتا. مگر اکثر حضرات نے فرمایا کہ ڈرنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عذاب شدید کو پوری طرح جانتا ہے, اس لیے نہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں. البتہ نرا خوف بغیر ایمان و اطاعت کے کوئی فائدہ نہیں رکھتا. ابو جہل نے جب سراقہ اور اس کے لشکر کی پسپائی سے اپنے لشکر کی ہمت کو ٹوٹتے دیکھا تو بات بنائی اور کہا کہ سراقہ کے بھاگ جانے سے تم متاثر نہ ہو, اس نے تو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کر رکھی تھی. شیطان کی پسپائی کے بعد ان کا جو حشر ہونا تھا ہو گیا. پھر جب یہ لوگ مکہ واپس آئے اور ان میں سے کسی کی ملاقات سراقہ بن مالک کے ساتھ ہوئی تو اس نے سراقہ کو ملامت کی کہ جنگ بدر میں ہماری شکست اور سارے سامان کی ذمہ داری تجھ پر ہے, تو نے عین میدان جنگ میں پسپا ہو کر ہمارے جوانوں کی ہمت توڑ دی. اس نے کہا کہ میں نہ تمہارے ساتھ گیا نہ تمہارے کسی کام میں شریک ہوا. میں نے تو تمہاری شکست کی خبر بھی تمہارے مکہ پہنچنے کے بعد سنی. یہ سب روایات امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان لعین کی یہ عام عادت ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کی یہ عادت بار بار بیان فرمائی ہے. ایک آیت میں ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطانی دجل و فریب اور اس سے بچنے کا طریقہ. آیت متذکرہ کے اس واقعے سے چند فوائد حاصل ہوئے. اول یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے کرتا اور بہروپ بدلتا ہے. بعض اوقات محض دل میں وسوسہ ڈال کر پریشان کرتا ہے اور بعض اوقات سامنے آ کر دھوکہ دیتا ہے. دوسرے یہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے. ایک مشہور حنفی فقی کی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان میں اس کو بوضاحت ثابت کیا گیا ہے. اس لیے محققین صوفیاء کرام جو اصحاب کشف و شہود ہیں انہوں نے لوگوں کو اس پر متنبع فرمایا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر یا اس کا کلام سن کر بغیر تحقیق حال کے اس کے پیچھے چلنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. کشف و الہام میں بھی شیطانی تلبیسات ہو سکتی ہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اے بسا ابلیس آدم روئے ست پس بہر دست نشایت داد دست. اور حافظ نے فرمایا در راہ عشق وسوسہ اہر امن بسے بسد اشدار گوش را پیام سروش دار. پیام سروش سے مراد وحی الہی ہے. کامیابی کے لیے صرف اخلاص نیت ہی کافی نہیں, اس سے پہلے راستہ سیدھا ہونا ضروری ہے. تیسرا یہ کہ جو لوگ کفر و شرک یا دوسرے ناجائز اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا بیشتر سبب یہی ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اعمال بد کو خوبصورت مستحسن اور نفع بخش ظاہر کر کے ان کے دل و دماغ کو حق و صدق اور صحیح نتائج کی طرف سے پھیر دیتا ہے اور وہ اپنے باطل ہی کو حق اور برے کو بھلا سمجھنے لگتے ہیں اور اہل حق کی طرح اپنے باطل پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی لیے قریشی لشکر اور اس کے سردار جب بیت اللہ سے رخصت ہو رہے تھے تو بیت اللہ کے سامنے ان الفاظ سے دعا کر کے چلے تھے کہ اللہم انصر احد الطائفتین, یعنی اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اس کی مدد فرمائیے اور فتح دیجئے. یہ بے خبر لوگ شیطانی فریب میں آ کر اپنے آپ ہی کو زیادہ ہدایت پر اور حق بجانب سمجھتے تھے اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے باطل کی حمایت و نصرت میں جان مال قربان کرتے تھے. اس سے معلوم ہو گیا کہ نرا اخلاص کافی نہیں جب تک کہ عمل کا رخ درست نہ ہو. اس کے بعد کی دوسری آیت میں منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ کا ایک مشترک مقولہ مسلمانوں کے بارے میں یہ نقل کیا گیا جو گویا ان پر طرز کھا کر کہا گیا ہے کہ وَرَّهَاؤُلَاءِ دِينُهُمْ, یعنی میدان بدر میں یہ مٹھی بھر مسلمان اتنے بھاری اور قوی لشکر سے ٹکرانے آ گئے, ان بیچاروں کو ان کے دین نے فریب میں ڈال کر موت کے منہ میں دے دیا ہے. اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَتَوَكَّلْ فإن اللہ عزیز حکیم, یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالی سب پر غالب ہے. اس کی حکمت کے سامنے سب کی عقل و دانش رکھی رہ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف مادہ اور مادیات کو جاننے والے اور اسی پر بھروسہ کرنے والے ہو, تمہیں اس مخفی طاقت کی خبر نہیں جو اس مادہ اور مادیات کے پیدا کرنے والے کے خزانوں میں ہے. اور جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد رکھتے ہیں۔ آج بھی دیندار بھولے بھالے مسلمانوں کو دیکھ کر بہت سے عقل و دانش کے مدعی یوں ہی کہا کرتے ہیں کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ لیکن اگر ان میں اللہ پر ایمان اور اعتماد پورا ہو تو انہیں اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت جان قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے مارتے ہیں ان کے منہ پر اور ان کے پیچھے اور کہتے ہیں چکھو عذاب جلنے کا، یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں، اور اس واسطے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے، سو پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، بے شک اللہ زور آور ہے سخت عذاب کرنے والا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں، اس نعمت کو جو دی تھی اس نے کسی قوم کو، جب تک وہی نہ بدل ڈالیں اپنے جیوں کی بات۔ اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خلاصہ تفصیل۔ اور اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں تو عجیب واقعہ نظر آئے، جبکہ فرشتے ان موجودہ کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ ابھی کیا ہے آگے چل کر آگ کی سزا جھیلنا، ابھی کیا ہے آگے چل کر آگ کی سزا جھیلنا، اور یہ عذاب ان اعمال کفریہ کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے بے جرم سزا نہیں دی، بس ان کی حالت اس بارے میں کہ کفر پر سزا یاب ہوئے ایسی ہے جیسی فرعون والوں کی اور ان سے پہلے کافر لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا، سو خدا تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں پر ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے سخت سزا دینے والے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسی قوت نہیں کہ ان کے عذاب کو ہٹا سکے۔ اور یہ بات کہ بلا جرم ہم سزا نہیں دیتے اس سبب سے ہے کہ ہمارا ایک قاعدہ کلیہ مقرر ہے، اور بلا جرم سزا نہ دینا اسی قاعدے کی ایک فرع ہے۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے۔ اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے جاننے والے ہیں، بس وہ تغیر قولی کو سنتے ہیں، تغیر فعلی کو جانتے ہیں۔ سو ان کفار موجودین نے اپنی یہ حالت بدلی کہ ان میں باوجود کفر کے اول ایمان لانے کی استعداد قریب تھی، انکار و مخالفت کر کر کے اس کو بعید کر ڈالا، بس ہم نے اپنی نعمت امحال کو جو پہلے سے ان کو حاصل تھی مبدل بدار و گیر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے بطریق مذکور نعمت قرب استعداد کو بدل ڈالا۔ معارف و مسائل۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی دو آیتوں میں موت کے وقت کافروں کے عذاب اور فرشتوں کی تنبیہات کا ذکر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا حال اس وقت دیکھتے جبکہ اللہ کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے وقت ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ آگ میں جلنے کا عذاب چکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا ہیبت ناک منظر دیکھتے۔ ائمہ تفسیر میں سے بعض حضرات نے اس کو ان کفار قریش کے متعلق قرار دیا ہے جو میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا تھا۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ میدان بدر میں جو قریشی سردار مارے گئے ان کے مارنے میں فرشتوں کا ہاتھ تھا جو ان کے سامنے سے چہروں پر اور پیچھے سے ان کی پشتوں پر مار کر ان کو ہلاک کر رہے تھے، اور ساتھ ہی آخرت میں جہنم کے عذاب کی خبر سنا رہے تھے۔ اور جن حضرات نے الفاظ آیت کے عموم کی بنا پر اس کا مضمون عام رکھا ہے ان کے مطابق معنی آیت کے یہ ہیں کہ جب کوئی کافر مرتا ہے فرشتہ موت ان کی روح قبض کرنے کے وقت ان کے چہرے اور پشت پر مارتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آگ کے کوڑے اور لوہے کے گرز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جن سے وہ مرنے والے کافر کو مارتے ہیں، مگر چونکہ اس عذاب کا تعلق اس عالم عناصر سے نہیں بلکہ عالم قبر سے ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ عذاب عام طور پر آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا گیا کہ اگر آپ دیکھتے تو بڑا عبرت ناک منظر دیکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد عالم برزخ میں کفار کو عذاب ہوتا ہے مگر اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، اس لیے عام طور پر دیکھا نہیں جاتا۔ عذاب قبر کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی آیا ہے، اور روایات حدیث تو اس معاملے میں بے شمار ہیں۔ دوسری آیت میں کفار کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب دنیا و آخرت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، چونکہ عام کاروبار ہاتھوں ہی سے وجود میں آتے ہیں، اس لیے ہاتھوں کا ذکر کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں کہ بلا وجہ کسی کو عذاب میں مبتلا کر دیں۔ تیسری آیت میں بتایا گیا کہ ان مجرموں پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کوئی انوکھی چیز نہیں، بلکہ عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو عقل و فہم دیتے ہیں۔ درد و پیش میں ان کے لیے بے شمار ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و عظمت کو پہچانے اور عاجز مخلوق کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ پھر مزید تنبیہ کے لیے اپنی کتابیں اور رسول بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے افہام و تفہیم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ کے مظاہر بھی بشکل معجزات دکھلاتے ہیں۔ جب کوئی فرد یا قوم ان سب چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کر لے اور خدائی تنبیہات میں سے کسی پر کان نہ دھرے تو پھر عادت اللہ پھر عادت اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے اور آخرت کے دائمی عذاب میں بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کدأبی آل فرعون والذین من قبلہم، دا کے معنی عادت کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے آل فرعون اور ان سے پہلے کافروں سرکشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عادت دنیا کو معلوم ہو چکی ہے کہ فرعون کو اس کے سارے حشم و خدم سمیت دریا میں غرق کر دیا اور ان سے پہلے عاد و ثمود کی قوموں کو مختلف قسم کے عذابوں سے ہلاک کر دیا، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، کوئی قوت و شجاعت والا اپنی قوت کے بل پر اس کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے. چوتھی آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے انعام و عطا کے قائم اور باقی رکھنے کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک یہ لوگ خود ہی اپنے حالات اور اعمال کو نہ بدل دیں. یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا نعمت کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بیان فرمایا، نہ اس کے لیے کوئی قید و شرط لگائی، نہ اس کو کسی کے اچھے عمل پر موقوف رکھا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلی نعمت جو خود ہمارا وجود ہے اور اس میں قدرت حق جل شانہ کی عجیب سنت گری سے ہزاروں حیرت انگیز نعمتیں ودیعات رکھی گئی ہیں، یہ نعمتیں ظاہر ہے کہ اس وقت عطا ہوئیں جبکہ نہ ہم تھے نہ ہمارا کوئی عمل تھا. ما نبود نیم و تقاضا ما نبود لطف تو نا گفتے مامی شنود. اگر اللہ تعالیٰ کی انعامات و احسانات بندوں کے نیک اعمال کے منتظر رہا کرتے تو ہمارا وجود ہی قائم نہ ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات بندوں کے نیک اعمال کے منتظر رہا کرتے تو ہمارا وجود ہی قائم نہ ہوتا. حق تعالیٰ کی نعمت و رحمت تو اس کے رب العالمین اور رحمان رحیم ہونے کے نتیجے میں خود بخود ہے. ہاں اس نعمت و رحمت کے قائم اور باقی رہنے کا ایک ضابطہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اس سے اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک وہ اپنے حالات اور اعمال کو بدل کر خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے. حالات کے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال اور حالات کو بدل کر برے اعمال اور برے حالات اختیار کر لے، یا یہ کہ اللہ تعالی کی نعمتیں مبذول ہونے کے وقت جن اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا تھا نعمتوں کے ملنے کے بعد ان سے زیادہ برے اعمال میں مبتلا ہو جائے. اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن قوموں کا ذکر پچھلی آیات میں آیا ہے یعنی کفار قریش اور آل فرعون، ان کا تعلق اس آیت سے اس بنا پر ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے وقت بھی کچھ اچھے حالات میں نہیں تھے، سب کے سب مشرک اور کافر ہی تھے، لیکن انعامات کے بعد یہ لوگ اپنی بدعملیوں اور شرارتوں میں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے. آل فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم کرنے شروع کر دیے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے جو ان کے پچھلے جرائم میں ایک شدید اضافہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے حالات مزید برائی کی طرف بدل ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمت کو نقمت اور عذاب سے بدل دیا. اسی طرح قریش مکہ اگرچہ مشرک اور بدعمل تھے لیکن اس کے ساتھ ان میں کچھ اچھے اعمال، صلہ رحمی، مہمان نوازی، حجاج کی خدمت، بیت اللہ کی تعظیم وغیرہ بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر دین و دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، دنیا میں ان کی تجارتوں کو فروغ دیا اور ایسے ملک میں جہاں کسی کا تجارتی قافلہ سلامتی سے نہ گزر سکتا تھا ان لوگوں کے تجارتی قافلے ملک شام و یمن میں جاتے اور کامیاب آتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ لیلاب میں دشلت الشتاء والصیف کے عنوان سے کیا ہے. اور دین کے اعتبار سے وہ عظیم نعمت ان کو عطا ہوئی جو پچھلی کسی قوم کو نہیں ملی تھی کہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوئے، اللہ تعالی کی آخری اور جامع کتاب قرآن ان میں بھیجی گئی. مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی شکر گزاری اور قدر کرنے اور اس کے ذریعے اپنے حالات کو درست کرنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ گندے کر دیے کہ صلہ رحمی کو چھوڑ کر مسلمان ہو جانے والے بھائی بھتیجوں پر وحشیانہ مظالم کرنے لگے، مہمان نوازی کے بجائے ان مسلمانوں پر آب و دانہ بند کرنے کے عہد نامے لکھے گئے، حجاج کی خدمت کے بجائے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے لگے۔ یہ وہ حالات تھے جن کو کفار قریش نے بدلا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو نقمتوں اور عذاب کی صورت میں تبدیل کر دیا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور جو ذات رحمت للعالمین بن کر آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ذریعے انہوں نے اپنی موت و ہلاکت کو دعوت دے دی۔ اور تفسیر مظہری میں معتمد کتب تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کلاب بن مرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تیسرے دادا کے دادا ہیں، یہ ابتدا سے دین ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے پابند اور اس پر قائم تھے، اور نسلا بعد نسل اس دین کی قیادت و سیادت ان کے ہاتھ میں رہی۔ قصیب انقلاب کے زمانے میں ان لوگوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ان سے پہلے کعب بن لوی ان کے دینی قائد تھے۔ جمعہ کے روز جس کو ان کی زبان میں عروبہ کہا جاتا تھا، سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتے اور بتلایا کرتے تھے کہ ان کی اولاد میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، ان کا اتباع سب پر لازم ہوگا، جو ان پر ایمان نہ لائے گا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے عربی اشعار شعراء جاہلیت میں مشہور و معروف ہیں۔ اور قصیب انقلاب تمام حجاج کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے عہد مبارک تک قائم رہیں۔ اس تاریخی تشریح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قریش کی تبدیلی حالات سے یہ مراد ہو کہ دین ابراہیمی کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی۔ بہرحال مضمون آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات حق تعالیٰ اپنی نعمت بعض ایسے لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اپنے عمل سے اس کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن عطا نعمت کے بعد اگر وہ اپنے اعمال کا رخ اصلاح و درستی کی طرف پھیرنے کے بجائے اعمال بد میں اور زیادتی کرنے لگیں، تو پھر یہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آخر آیت میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر گفتگو کو سننے والے اور ان کے تمام اعمال و افعال کو جاننے والے ہیں، اس میں کسی غلطی یا غلط فہمی کا امکان نہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے جھٹلائی باتیں اپنے رب کی، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور ڈبو دیا ہم نے فرعون والوں کو، اور سارے ظالم تھے، بدتر سب جانور سب جانداروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو منکر ہوئے پھر وہ نہیں ایمان لاتے، جن سے تو نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے وہ پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد ہر بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے، سو اگر کبھی تو پائے ان کو لڑائی میں تو ان کو ایسی سزا دے کہ دیکھ کر بھاگ جائیں ان کے پچھلے تاکہ ان کو عبرت ہو، اور اگر تجھ کو ڈر ہو کسی قوم سے دغا کا تو پھینک دے ان کا عہد ان کی طرف ایسی طرح پر کہ ہو جاؤ تم اور وہ برابر، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتے دغا باز۔ خلاصہ تفسیر، بس اس امر تغییر میں بھی ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، اس پر ہم نے ان کو ان کے ان گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان میں فرعون والوں کو خاص طور پر ہلاک کیا کہ ان کو غرق کر دیا، اور وہ فرعون والے اور پہلے والے سب ظالم تھے، بلا شبہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں، جب یہ علم الہی میں ایسے ہیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے، جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد لے چکے ہیں مگر پھر بھی وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ عہد شکنی سے ڈرتے نہیں، سو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں اور یہ آپ کے ہاتھ آئیں تو ان پر حملہ کر کے اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجئے، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ نقض عہد کا یہ وبال ہوا، ہم ایسا نہ کریں۔ یہ حکم تو اس وقت ہے کہ جب ان لوگوں نے عہد اعلانیہ توڑ دیا ہو، اور اگر ابھی تک اعلانیہ نہیں توڑا تو لیکن اعلانیہ تو نہیں توڑا لیکن آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے، یعنی اس طرح اس عہد کے باقی نہ رہنے کی اطلاع کر دیجئے کہ آپ اور وہ اس اطلاع میں برابر ہو جائیں، اور بدون ایسی صاف اطلاع کے لڑنا خیانت ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت کا مضمون بلکہ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو ایک آیت پہلے آ چکے ہیں، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ مگر مقصد بیان دونوں میں جدا جدا ہے، پہلی آیت میں اس کا بیان مقصود تھا کہ ان لوگوں کا کفر ان کے عذاب کا سبب بنا، اور اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مبذول ہوں اور وہ ان کی قدر نہ پہچانے اور اللہ کے سامنے نہ جھکے تو اس کی نعمتیں نقمتوں اور مصیبتوں سے بدل دی جاتی ہیں۔ قوم فرعون اور ان سے پہلی اقوام نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو ان سے نعمتیں چھین دی گئیں اور نعمتوں کے بجائے عذاب میں پکڑ لیے گئے۔ کچھ الفاظ میں بھی کہیں کہیں فرق کر کے خاص خاص اشارے فرمائے گئے ہیں، مثلا پہلی آیت میں کفروا بآیات اللہ کے الفاظ تھے اور یہاں بآیات ربہم کا لفظ ہے، لفظ اللہ کے بجائے صفت رب ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ بڑے ہی ظالم ناحق شناس تھے کہ جو ذات ان کی رب ہے ان کے ابتدائے وجود سے لے کر موجود حالات تک اس کی نعمتوں ہی میں ان کی پرورش ہوئی ہے، اسی کی نشانیوں کو جھٹلانے لگے۔ نیز پہلی آیت فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فرمایا تھا یہاں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ارشاد فرمایا. اس میں اس اجمال کی تفصیل و تشریح ہو گئی کیونکہ پہلی آیت میں ان کا عذاب میں پکڑا جانا ذکر کیا گیا جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، زندہ اور باقی رہتے ہوئے مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں یا سرے سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے. اس آیت میں اہلکناہم فرما کر واضح کر دیا کہ ان سب قوموں کی سزا سزائے موت تھی، ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا. ہر قوم کی ہلاکت کی مختلف صورتیں ظاہر ہوئیں، ان میں سے فرعون چونکہ خدائی کا دعوے دار تھا اور اس کی قوم اس کی تصدیق کرتی تھی، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ یعنی ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. دوسری قوموں کی ہلاکت کی صورتیں یہاں بیان نہیں کی گئیں. دوسری آیات میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے کہ کسی پر زلزلہ آیا، کوئی زمین کے اندر دھسا دی گئی، کسی کی صورتیں مسخ ہو گئیں، کسی پر ہوا کا طوفان مسلط ہو گیا، اور آخر میں مشرکین مکہ پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب آیا. اس کے بعد کی آیت میں انہی کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان شطب عند اللہ الذین کفروا. اس میں لفظ دواب دابا کی جمع ہے جس کے لغوی معنی زمین پر چلنے والے کے ہیں، اس لیے انسان اور جتنے جانور زمین پر چلتے ہیں سب کو یہ لفظ شامل ہے، مگر عام محاورات میں یہ لفظ خاص چوپائے جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے. لوگوں کا حال بے شعوری میں جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا تھا، اس لیے اس لفظ سے تعبیر کیا گیا. معنی آیت کے واضح ہیں کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سب سے بدترین جانور یہ لوگ ہیں. آخر آیت میں فرمایا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خدا داد استعداد و قابلیت کو ضائع کر دیا، چوپائے جانوروں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے کو مقصد زندگی بنا لیا، اس لیے ان کی رسائی ایمان تک نہیں ہو سکتی. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے 6 آدمیوں کے بارے میں آئی ہے جن کے متعلق حق تعالی نے پیش کی خبر دے دی کہ یہ لوگ آخر تک ایمان نہیں لائیں گے. نیز اس لفظ میں ان لوگوں کو عذاب سے مستثنی کرنا منظور ہے جو اگرچہ اس وقت کفار کے ساتھ لگے ہوئے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جد و جہد میں مشغول ہیں، مگر آئندہ کسی وقت اسلام قبول کر کے اپنی سابق غلط کاریوں سے توبہ کر لیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے بہت بڑی جماعت مسلمان ہو کر نہ صرف خود صالح و متقی بن گئی بلکہ دنیا کے لیے مصلح اور تقوی کی داعی بن کر کھڑی ہوئی. تیسری آیت الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. یہ آیت یہود مدینہ، بنو قریظہ اور بنو نضیر کے متعلق ہے. پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ پر میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر اور پچھلی امتوں کے کفار سے ان کی تمثیل کا بیان ہوا تھا. اس آیت میں اس ظالم جماعت کا ذکر ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے مارے آستین بنی اور جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صلح و آتشی کی دعوے دار تھی، دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی تھی. یہ لوگ مذہباً یہود تھے اور جس طرح مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا علم بردار ابو جہل تھا، اسی طرح یہود مدینہ میں اس کا علم بردار کعب بن اشرف تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر یہ لوگ مرعوب تو ہوئے مگر دل میں اسلام دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہتی تھی. اسلامی سیاست کا تقاضا تھا کہ جب تک ممکن ہو یہود مدینہ کو کسی نہ کسی معاہدے کے تحت ساتھ لگایا جائے تاکہ وہ مکہ والوں کو مدد نہ پہنچائیں. یہود بھی اپنی مرعوبیت کی بنا پر اسی کے خواہش مند تھے. اسلامی سیاست کا پہلا قدم اسلامی قومیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلامی سیاست کی سب سے پہلی بنیاد اس کو بنایا کہ مہاجرین و انصار کی وطنی اور قومی عصبیتوں کو ختم کر کے ایک نئی قومیت اسلام کے نام پر قائم فرمائی. مہاجرین و انصار کے مختلف قبائل کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالی نے انصار کے باہمی اختلافات جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے سب کو دور فرما کر آپس میں بھی اور مہاجرین کے ساتھ بھی بھائی بھائی بنا دیا. دوسرا قدم معاہدہ یہود. اس سیاست کا دوسرا قدم یہ تھا کہ حریف مقابل دو تھے، ایک مشرکین مکہ جن کی ایذاؤں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، دوسرے یہود مدینہ جو اب مسلمانوں کے پڑوسی بن گئے تھے. ان میں سے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کا عہد نامہ مفصل لکھا گیا. اس معاہدے کی پابندی اطراف مدینہ کے سب یہودیوں پر اور اس طرف تمام مہاجرین و انصار پر عائد تھی. معاہدے کا پورا متن البدایہ و النہایہ ابن کثیر میں اور سیرت ابن ہشام وغیرہ میں مفصل موجود ہے. اس کا سب سے اہم جز یہ تھا کہ باہمی اختلاف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کے لیے واجب التعمیل ہوگا. دوسرا جز یہ تھا کہ یہود مدینہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کو ظاہراً یا باطناً کوئی امداد نہیں دیں گے. لیکن ان لوگوں نے غزوہ بدر کے وقت عہد شکنی کر کے مشرکین مکہ کو اسلحہ اور سامان جنگ سے مدد پہنچائی، مگر جب غزوہ بدر کا انجام مسلمانوں کی فتح مبین اور کفار کی ہزیمت و شکست کی صورت میں سامنے آیا تو پھر ان لوگوں پر روب غالب ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عذر کیا کہ اس مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس کو معاف فرما دیں، آئندہ عہد شکنی نہیں کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حلم و کرم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھا اس کی بنا پر دوبارہ معاہدے کی تجدید فرما لی، مگر یہ لوگ اپنی سرشت سے مجبور تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست اور نقصان کا علم ہو کر ان کے حوصلے بڑھ گئے اور ان کا سردار کعب بن اشرف خود سفر کر کے مکہ پہنچا اور مشرکین مکہ کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ اب وہ پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں اور یہود مدینہ ان کے ساتھ ہوں گے. یہ دوسری عہد شکنی تھی جو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف کی. آیت مذکورہ میں اس بار بار کی عہد شکنی کا ذکر فرما کر ان لوگوں کی شرارت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کر لیا مگر یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے رہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، یعنی یہ لوگ ڈرتے نہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بدنصیب لوگ چونکہ حبس دنیا میں مست و بے ہوش ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں، اس لیے آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے بد کردار عہد شکن لوگوں کا جو انجام بد اس دنیا میں ہوا کرتا ہے، یہ لوگ اپنی غفلت و نادانی کی وجہ سے اس سے نہیں ڈرتے. پھر ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے اپنی اس بد کرداری کی سزا چکھی. ابو جہل کی طرح کعب بن اشرف مارا گیا اور یہود مدینہ جلا وطن کیے گئے. چوتھی آیت میں تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد عہدوں کے بارے میں ایک ہدایت نامہ دیا جس کے الفاظ یہ ہیں فَإِنَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اس میں لفظ تَثْقَفَنَّهُمْ کے معنی ہے ان پر قابو پانے کے، اور شدت مصدر تشدید سے بنا ہے جس کے اصلی معنی بھگا دینے اور منتشر کر دینے کے ہیں. معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگر آپ کسی جنگ میں ان لوگوں پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت دردناک سزا دیں جو دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے. ان کے پیچھے جو لوگ ان کے سہارے پر اسلام دشمنی میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اب خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائیں. مراد اس سے یہ ہے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے جس کو دیکھ کر مشرکین مکہ اور دوسرے دشمن قبائل بھی متاثر ہوں اور آئندہ ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی جرات نہ رہے. آخر آیت میں لعلہم یذکرون فرما کر رب العالمین کی رحمت عامہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس دردناک سزا کا اصلی مقصد بھی کوئی انتقام لینا یا اپنے غصے کو فرو کرنا نہیں بلکہ انہی کی یہ مصلحت ہے کہ شاید یہ صورتحال دیکھ کر یہ لوگ کچھ ہوش میں آ جائیں اور اپنے کیے پر نادم ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔ معاہدہ صلح کو ختم کرنے کی صورت، پانچویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ و صلح کے قانون کی ایک اہم دفع بتلائی گئی ہے جس میں معاہدے کی پابندی کی خاص اہمیت کے ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی وقت معاہدے کے دوسرے فریق کی طرف سے خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم معاہدے کی پابندی کو بدستور قائم رکھیں، لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ معاہدے کو صاف طور پر ختم کر دینے سے پہلے ہم ان کے خلاف کوئی اقدام کریں، بلکہ صحیح صورت یہ ہے کہ ان کو اطمینان و فرصت کی حالت میں اس سے آگاہ کر دیا جائے کہ تمہاری بدنیتی یا خلاف ورزی ہم پر ظاہر ہو چکی ہے یا یہ کہ تمہارے معاملات مشتبہ نظر آتے ہیں، اس لیے ہم آئندہ اس معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے، تم کو بھی ہر طرح اختیار ہے کہ ہمارے خلاف جو کاروائی چاہو کرو۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، یعنی اگر آپ کو کسی قوم کے معاہد سے خیانت اور عہد شکنی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ان کا عہد ان کی طرف ایسی صورت سے واپس کر دیں کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح ہو چکا ہے اس کے مقابلے میں کوئی جنگی اقدام کرنا خیانت میں داخل ہے، اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اگرچہ یہ خیانت دشمن کافروں ہی کے حق میں کی جائے اور وہ بھی جائز نہیں، البتہ اگر دوسری طرف سے عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کھلے طور پر ان کو اعلان کے ساتھ آگاہ کر دیں کہ ہم آئندہ معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے، مگر یہ اعلان ایسی طرح ہو کہ مسلمان اور دوسرا فریق اس میں برابر ہوں، یعنی ایسی صورت نہ کی جائے کہ اس اعلان و تنبیہ سے پہلے ان کے مقابلے کی تیاری کر لی جائے اور وہ خالی ذہن ہونے کی بنا پر تیاری نہ کر سکیں، بلکہ جو کچھ تیاری کرنا ہے وہ اس اعلان و تنبیہ کے بعد کریں۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف کہ خیانت کرنے والے دشمنوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں اس کا پابند کیا جاتا ہے کہ عہد کو واپس کرنے سے پیشتر کوئی تیاری بھی ان کے خلاف نہ کریں۔ ایفائے عہد کا ایک واقعہ عجیبیہ، ایفائے عہد کا ایک واقعہ عجیبہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سلیم بن عامر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک قوم کے ساتھ ایک میعاد کے لیے التواء جنگ کا معاہدہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس معاہدے کے ایام میں اپنا لشکر اور سامان جنگ اس قوم کے قریب پہنچا دیں تاکہ معاہدے کی میعاد ختم ہوتے ہی وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے، مگر عین اس وقت جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر اس طرف روانہ ہو رہا تھا یہ دیکھا گیا کہ ایک معمر آدمی گھوڑے پر سوار بڑے زور سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفا ان لا غدرا، یعنی نعرہ تکبیر کے ساتھ یہ کہا کہ ہم کو معاہدہ پورا کرنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم سے کوئی صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو جائے تو چاہیے کہ ان کے خلاف نہ کوئی گرہ کھولیں اور نہ باندھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر کی گئی، دیکھا تو یہ کہنے والے بزرگ حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی فوج کو واپسی کا حکم دے دیا تاکہ التواء جنگ کی میعاد میں لشکر کشی پر اقدام کر کے خیانت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔